Hij komt eraan. Hij komt eraan. Nee, en ik zie er allerlei beelden bij. Oh, hij komt eraan. Hij komt eraan. Moet ik nog wachten? Ja, nee, ademhalen. Oh, hij komt er. Hi, kom even hier. Je moet ademhalen. Daar is hij. Ja, dan wordt het een ereloop. Ja, precies. Ja, kom maar. Ja, maar ik was net aan het vertellen, jij was een van de eerste die meteen zei van die loop van de hoop, dat gaan we doen. En je zag meteen de potentie van, je zag wat voor een enorm belangrijk thema dit is. En de mogelijkheid ook voor jullie gemeenschap om zich uit te drukken. En wat ik heb gemerkt in de afgelopen maanden, wij hebben samen heel veel samengezeten en nagedacht, is jouw ongelofelijke vasthoudendheid, zelfs als de meest taaie dossiers als het gaat om vergunningen. Ik ga je daar niet mee lastigvallen, dat heeft hij bij mij al gedaan. Maar er zijn zoveel hordes die hij heeft weten slechten, die anderen al lang gedacht hadden van nou, ik stop ermee. Dus dankzij jou is dit mogelijk geworden, het is jouw kracht, jouw zachtmoedigheid. Jij wordt zelden, word jij spring uit je vel, terwijl je van binnen af en toe echt zult koken. Je vermogen om overzicht te bewaren en ja, gewoon ook je kameraadschap hierin. Dus ik vind het ontzettend tof dat wij dit samen hebben kunnen doen. Dus ik wil graag nog een keer een echt groot applaus voor deze man. Ja. Dankjewel. Ik ben nog niet klaar. Je mag daar. Ik wil even nog wat andere mensen bedanken als je het goed vindt. Hij mag gewoon niet zeggen. Ja, het gaat zo goed komen. Ik geef je zo het woord. Ja, je krijgt zelf er niet van. Ik wil even Josien ook bedanken. Josien die kwam in januari invliegen. Wij zochten een projectleider, want wij dachten, hoe gaan we dit in godsnaam doen? Ik heb ook een baan, ik moet ook dingen doen. En hij heeft ook heel veel andere dingen te doen. Als een wonder boven wonder via de magische kanalen van netwerken, kom op een gegeven moment Josien bovendrijven. En ja, zonder jou durf ik te zeggen, hadden wij het niet gered. Want jij hebt zo'n vermogen om met een soort zachte stuwing ons toch toe te leiden naar een deadline waarvan we allemaal weten dat we die moeten halen, maar niet opgejaagd willen worden. En dan toch even neer van ja, is er al aan gedacht bijvoorbeeld? Lukt het al? En dan spring je ook even in en het lukt gewoon. Dus het is heel fijn dat jij bent opgekomen en dat we er samen hebben kunnen. Dus ook graag een heel groot applaus. Ja, ja. Ik wil nog twee mensen noemen en daarmee doe ik de andere echt te kort, maar ik weet dat jullie graag Prosecco willen. Ik begin even met Annemarie. Annemarie is mijn partner. Dat weten jullie soms nog niet, maar zij is dat dus. En Annemarie heeft een hele zware periode achter de rug en dat gaat maar door. En ondanks het feit dat jij dat allemaal voor te hapstukken krijgt, ben je nog steeds hierbij. En jij bent zo belangrijk voor mij geweest in het sparren over alle ideeën, alle formuleringen, over hoe we het zouden aanvliegen. Mensen die we zouden kunnen betrekken, de kunstwerken die we zouden kunnen doen, de hobbels die we hebben ontdekt. Dus ik wil je, zonder jou was dit gewoon niet gebeurd. Dan durf ik rustig te zeggen dat ik er niet zo rustig bij had gestaan. Dus dankjewel Annemarie. En tenslotte wil ik Tietje noemen. Tietje is mijn vorige vrouw, zal ik maar zeggen. Maar ook de moeder van Pepijn. En wij zijn erin geslaagd om een enorm goede verstandhouding op te bouwen, ondanks het feit dat we niet meer bij elkaar zijn. En het verlies van Pepijn heeft ons in zekere zin ook nader tot ons gebracht. Wij hebben andere manieren van omgaan met zijn overlijden. En toch kan het naast elkaar bestaan. En dat vind ik heel mooi. En ik ben enorm dankbaar dat wij dat samen kunnen doen. En dat jij ook hier inbreng levert. Dus dankjewel. Hey. Ik ben trots op jou. Oh, nou kijk. Zo is het. Ja, ik zei al, er zijn heel veel mensen die ik niet heb kunnen noemen. Misschien een paar voornamen, dan ga ik toch mensen vergeten. Maar Boris van de communicatie. Claudio, een willekeurige volger. Claudio, die in het begin met communicatie heeft meegedacht. Die is al weg. Wieger van de website. Kijk daar eens naar. Asja, die onze grafische vormgeving doet, waar jullie versteld van zullen zijn. Help me even, mensen. Josien, ik ben zo bang dat mensen weten. En alle anderen. Martijn. Sorry dat ik. Ja. David Krijgsman, die al in het begin erg meedacht. Enzovoort, enzovoort. Dus als je je vergeten voelt, weet dat het hier niet vergeten. Oké, dank jullie wel. Dank. Wat? Martijn is net bij. Ja. Oké, ik heb genoeg gepraat. Maar mijn rol was, hij zometeen, die wilde nog wat zeggen. Ja, hij wilde nog wat zeggen. Hij mag niet meer. Ja.